Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Övgü, kulu Muhammed'e kitabı indiren ve onda hiçbir yanlışlığın yer almasına imkan vermeyen Allah'a aittir. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, elçi Allah katından gelecek şiddetli bir azaba karşı uyarsın ve iyi işler yapan inananlar için de güzel bir karşılık olacağını, orada cennette sürekli olarak kalacaklarını müjdelesin ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarsın. Bu konuda ne Allah çocuk edindi diyenlerin ne de atalarının hiçbir bilgisi yoktur. Oysa ağızlarından çıkan bu söz ne kadar ağır bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylememektedirler. Onlar bu yeni kitaba inanmazlarsa, belki de sen arkalarından üzülerek kendini tüketeceksin. Biz onlardan kimlerin daha güzel iş yapacağını sınamak için, yerin üzerinde olan her şeyi onu güzelleştirmek üzere var ettik. Ancak biz daha sonra yerin üzerinde olan her şeyi kupkuru bir toprak haline dönüştüreceğiz. Yoksa sen bizim mucizelerimiz arasında Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'in durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Bir zamanlar o gençler mağaraya sığınmışlar ve "Ey Rabbimiz, bize katından rahmet ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla" demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları mağarada derin bir uykuya daldırmıştık. Sonra da iki gruptan hangisinin mağarada kaldıkları süreyi daha iyi hesaplayacağını belirlemek için onları uyandırmıştık. Biz sana onların kıssasını gerçeğe uygun olarak anlatacağız. Onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz onların doğruluklarını daha da artırmıştık. Biz onların kalplerini pekiştirdik de o zaman halklarının karşısına dikilip şöyle demişlerdi: "Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Bu yüzden biz onun dışında başka bir ilaha tapmayız. Çünkü aksi takdirde biz andolsun ki asılsız bir söz söylemiş oluruz. Ancak bizim şu toplumumuz Allah'ın dışında başka tanrılar edinmişlerdir. Ama onların tanrı olduğuna dair açık bir kanıt getirmeleri gerekmez miydi? Bu durumda Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?" İçlerinden biri diğerlerine, "Madem ki siz onları ve onların Allah dışında taptıkları şeyleri terk ettiniz, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizi kolaylaştırsın" demişti. Sen orada olsaydın, onlar mağaranın geniş bir yerinde uyurlarken, güneş ışığının doğarken mağaranın sağına doğru yöneldiğini, batarken de mağaranın sol tarafından onlara dokunmadan geçtiğini görürdün. İşte bu Allah'ın mucizelerindendir. Allah kimi doğru yola ulaştıracak olursa, o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptıracak olursa, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. Uykuda oldukları halde, sen onları uyanık sanırdın. Biz onları sağa ve sola döndürüyorduk. Köpekleri de girişte ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Onların bu durumuna tanık olsaydın, İçine korku düşer ve oradan kaçıp giderdin. Böylece biz birbirlerine sormaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri, "Mağarada ne kadar kaldınız?" diye sordu. Onlar "bir gün ya da daha az kaldık" diyerek cevap verdiler. Dediler ki, "Ne kadar kaldığınızı en iyi Rabbiniz bilir. Şimdi birinizi şu gümüş parayla kente gönderin, o da kent halkından kimin yiyeceğinin daha temiz olduğuna bir baksın. Ondan size yiyecek getirsin. Ama çok dikkatli davransın ve sakın yerinizi hiç kimseye belli etmesin. Çünkü sizi ele geçirecek olurlarsa, ya taşlayarak öldürürler ya da sizi kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde de asla kurtuluşa eremezsiniz." Böylece biz, Allah'ın yeniden diriltme sözünün gerçek olduğunu ve kıyamet gününde hiçbir kuşku bulunmadığını bilmeleri için onları insanlara buldurtmuştuk. Onlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, "Onların anısına bir anıt dikin. Rableri onların durumlarını en iyi bilendir." Onların durumuna vakıf olanlarsa, üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Kimileri, onlar üç kişidir, dördüncüleri ise köpekleridir derlerken, kimileri de gaybı taşlayarak, onlar beş kişidir, altıncıları köpekleridir demiş, kimileri de onlar yedi kişidir, sekizincileri köpekleridir demişlerdi. De ki, Rabbim onların sayısını en iyi bilendir. Onları ancak çok az kişi bilir. Bu yüzden onlar hakkında bu bildirilenler dışında bir tartışmaya girme ve onlar hakkında hiç kimseden bir şey sorma. Hiçbir şey hakkında Allah dilerse demeden ben bunu yarın yapacağım deme. Unuttuğunda da Rabbini an ve yakında Rabbimin beni bundan daha doğrusuna ulaştırmasını umarım de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. 9 yılda ilave ettiler. De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah en iyi bilendir. Çünkü göklerin ve yerin gaybı O'nundur. Gerçekten de O ne güzel gören, ne güzel işitendir. Onlar için O'nun dışında hiçbir koruyucu yoktur. O hiç kimseyi kendi egemenliğine ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. O'nun sözlerini değiştirecek hiç kimse yoktur. O'nun dışında asla bir sığınakta bulamazsın. Sen sabah akşam Rablerinin hoşnutluğunu isteyerek dua edenlerle birlikte olmak için elinden gelen çabayı göster. Ve dünya hayatının çekiciliğine kapılarak gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz, kendi tutkularına uyan ve işi hep aşırılık olan kimseye de uyma. De ki, gerçek Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ancak biz zalimler için öyle bir ateş hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacaktır. Eğer su için feryat edecek olsalar, onlara erimiş maden gibi yüzleri kavuracak olan bir su verilecektir. Ne kötü bir içecektir o, ne kötü konaklama yeridir orası. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, biz güzel işler yapanların ecrini asla boşa çıkarmayız. İşte onlara altlarından ırmaklar akan Adın cennetleri vardır. Orada tahtlar üzerine yaslanarak altın bileziklerle bezenecekler, ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler. Ne güzel ödül, ne güzel bir konaklama yeri. Sen onlara şu iki adamın durumunu örnek olarak ver. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiş, etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarını da ekili tarlalarla ayırmıştık. Her iki bağ da aralarında bir ırmak akıttığımız için ürünlerini tam olarak vermiş ve hiçbir şey eksik bırakmamıştı. Artık onun bol geliri olmuştu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben malca senden daha zenginim ve insan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böylece o kendine yazık etmiş olarak bahçesine girdi ve şöyle dedi. Ben bu bağın bir gün yok olacağını hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da düşünmüyorum. Bununla birlikte kıyamet kopsa ve ben Rabbimin huzuruna çıkarılsam bile, andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum. Kendisiyle konuşan arkadaşı ona dedi ki, seni topraktan, daha sonra da meniden yaratan ve ardından da seni insan olarak biçimlendiren Allah'ı mı inkar ediyorsun? Bana gelince, ben inanıyorum ki O, Rabbim olan Allah'tır. Bu yüzden ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Bağına girdiğinde keşke maşallah Allah'ın dışında hiçbir güç yoktur deseydin. Eğer sen beni malca ve evlatça kendinden daha güçsüz görüyorsan, şunu bil ki belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bağının üzerine de gökten yıldırımlar gönderir de bağın kupkuru bir toprak haline geliverir. Ya da bağının suyu çekilir de bir daha onu arayıp bulamazsın. Çok geçmeden bu kişinin bütün ürünleri yok edilmişti. O bağını altı üstüne gelmiş halde görünce, onun için harcadığı bunca emek ve masrafa yanarak ellerini ovuşturmaya başladı. Ve keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Çünkü artık onun Allah dışında kendine yardım edecek yardımcıları olmadığı gibi, kendi kendini kurtaracak güçte de değildi. İşte böyle bir durumda koruyuculuk gerçek olan Allah'a aittir. O ödüllendirme bakımından da, cezalandırma bakımından da en iyi olandır. Onlara örnek olarak dünya hayatını da anlat. O gökten indirdiğimiz suya benzer. Yeryüzünün bitkileri onunla sulanıp gelişirler. Ama sonunda onlar rüzgarın savurup götürdüğü kuru çöpe dönerler. Allah her şeye güç yetirendir. Mal ve çocuklar, dünya hayatının süsleridir. İyi işlerin kalıcı olan sonuçlarıysa, Rabbinin katında hem sevap bakımından daha hayırlıdır, hem de ümit bağlama bakımından daha hayırlıdır. Dağları yerlerinden oynatacağımız ve senin de yeri dümdüz göreceğin günde, biz insanları hiçbirini bırakmaksızın bir araya getireceğiz. O gün onlar saflar halinde Rablerinin huzuruna çıkarılacaklardır. Andolsun ki sizi ilk kez yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa sizin için bir buluşma zamanı belirlemeyeceğimizi sanıyordunuz. O gün herkesin amel defteri ortaya konulacaktır. Sen suçluların, onun içinde yazılı olanlardan korkarak, "Eyvah bize! Bu nasıl bir defter ki, küçük ya da büyük demeden hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş" dediklerine tanık olacaksın. Böylece onlar, dünyadayken yapmış olduklarını karşılarında bulacaklardır. Çünkü Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Biz meleklere, "Âdem'e secde edin" demiştik. Bunun üzerine onlar, iblis dışında secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Bu yüzden Rabbinin buyruğu dışına çıkmıştı. Öyleyse şimdi siz, beni bırakarak hem de düşmanlarınız oldukları halde, onu ve soyunu mu dostlar edineceksiniz? Bu zalimler için ne kötü bir değişmedir. Ben onları ne göklerle yerin, ne de kendilerinin yaratılmasında hazır bulundurmadım. Ben doğru yoldan saptıranları da hiçbir zaman yardımcı edinmedim. O gün Allah, "Ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın" diyecek. Bunun üzerine onlar onları çağıracaklar ama onların çağrılarına cevap veremeyeceklerdir. Çünkü biz onların aralarına aşılmaz bir uçurum koymuşuzdur. Suçlular ateşi gördüklerinde içine düşeceklerini anlayacaklar ama oradan bir kaçış yolu da bulamayacaklardır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği ayrıntılı olarak açıklamışızdır. Buna rağmen insan varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olanıdır. Kendilerine hidayet geldikten sonra İnsanları inanmaktan ve Rablerinden bağışlanma istemekten alıkoyan şey, sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini ya da cezanın karşılarında hemen belirmesini beklemekten başka bir şey değildir. Oysa biz elçileri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Ancak inkar edenler, hakkı batıla dayanarak ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimi ve uyarıldıkları azabı alaya almışlardır. Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatıldığı halde bunlardan yüz çeviren ve işlediği günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Bu yüzden biz onların kalplerine Kur'an'ı anlamamaları için perdeler ve kulaklarına da bir ağırlık koymuş bulunuyoruz. Sen onları doğru yola ne kadar çağırsan da, onlar bu durumda asla doğru yola ulaşamazlar. Ama Rabbin çok bağışlayan ve rahmet sahibi olandır. Eğer o yaptıklarından dolayı onları cezalandıracak olsaydı, onlara cezalarını hemen verirdi. Ancak onlar için vaat edilmiş olan bir süre vardır ki, bu süre geldiğinde artık azaptan kurtulmak için hiçbir çıkış yolu bulamazlar. Bunun kanıtı, geçmişte zulmetmeye başladıklarında kendilerini yok ettiğimiz şu kentler, ülkelerdir. Gerçekten de biz onları yok etmek için kendilerine bir süre belirlemiştik. Bir zaman Musa genç arkadaşına şöyle demişti: "Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yoluma devam edeceğim." Ancak onlar iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da denizde yolunu bulup gözden kaybolmuştu. Buluşma yerini geçtiklerinde Musa genç arkadaşına, "Azığımızı getir, çünkü bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu," dedi. Genç adam, "Gördün mü? Kayaya sığındığımız sırada balığı unutmuşum. Onu bana unutturan şeytandan başkası değildir. O şaşılacak bir şekilde yolunu bulup denize ulaşıvermiş," diyerek karşılık vermişti. Musa, "İşte aradığımız zaten buydu," dedi. Bunun üzerine onlar hemen geldikleri yoldan izleri üzerinde geri döndüler. Oraya vardıklarında bizim kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu karşılarında buldular. Musa ona, "Sana öğretilenlerden doğru yolu bulmama yardımcı olacak olan bilgileri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim?" diye sordu. O zat dedi ki, "Sen benimle birlikte olacaklara sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin?" Musa dedi ki, "İnşallah beni sabredici bulacaksın. Hiçbir işinde sana karşı gelmeyeceğim." O zat dedi ki, "Eğer beni izleyeceksen, ben sana açıklama yapmadığım sürece bana hiçbir şey hakkında soru sorma." Böylece onlar birlikte yola koyuldular. Sonunda gemiye bindiler. O zat gemiyi deldi. Musa dedi ki, "İçindekilerini boğmak için mi gemiyi deldin? Andolsun ki sen çok kötü bir iş yaptın." O zat dedi ki, "Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin demedim mi?" Musa dedi ki, "Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bu işimde bana güçlük çıkarma." Onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir erkek çocuğa rastladılar. O zat hemen onu öldürdü. Bu durum karşısında Musa, "Sen bir cana karşılık olmaksızın suçsuz bir insanın canına mı kıydın? Andolsun ki sen çok çirkin bir iş yaptın," dedi. O zat dedi ki, "Ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim?" Bunun üzerine Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam, o takdirde benimle arkadaşlık etme. Çünkü sen benim tarafımdan öne sürülecek özrün sonuna ulaştın," dedi. Böylece onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir kente varıp oranın halkından yiyecek istediler. Ancak kent halkı onları konuk etmekten kaçındılar. Bu arada o ikisi orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O zat onu onarıverdi. Bunun üzerine Musa, "İsteseydin bu yaptığın işten dolayı bir ücret alabilirdin," dedi. Bunun üzerine o zat dedi ki, "İşte bu benimle senin aranda yol ayrımıdır. Şimdi sana benimle birlikteyken sabredemediğin olayların iç yüzünü haber vereceğim." Gemi denizde çalışan yoksul insanlara aitti. Onu kusurlu hale getirdim çünkü peşlerinde her gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğuna gelince, onun annesiyle babası inanmış kimselerdi. Çocuğun ileride onları azdırmasından ve inançsızlığa sürüklemesinden korktuk. Rablerinin o çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz, sevgi ve şefkat bakımından kendilerine daha yakın olacak bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince, o kentteki iki yetim çocuğa aitti. O duvarın altında onlara ait olan bir hazine bulunuyordu. Babaları iyi bir insandı. Bu yüzden Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet göstergesi olarak hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim.